किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में हसीन लाख है दुनिया की राह में आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में